Ecoplaza. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Er komen strengere regels voor asbest in speelzand. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid tegen de NOS. In speelzand werd de laatste tijd asbest gevonden en na onderzoek blijken de risico's heel klein. Maar om de risico's nog kleiner te maken, mag er straks nog minder asbest in het zand terechtkomen. In zijn toespraak gaf NAVO-chef Rutte toe dat de lidstaten op zijn zachtst gezegd een beetje traag hebben gereageerd op de Iran-oorlog. Die kritiek heeft president Trump, die steeds vaker overweegt om uit de NAVO te stappen. Rutte hoopt niet dat het zover komt. American leadership is absolutely essential. If freedom is to be the rule and not the exception. De NAVO wil helpen bij het heropenen van de straat van Hormuz, maar alle landen moeten dan wel met die hulp instemmen, zei Rutte. Nederland kan volgens hem fregatten of mijnenjagers regelen. Een brandende vrachtwagen vanmiddag op de A16 bij Rotterdam kwam veel automobilisten duur te staan. Zeker 200 mensen pakten hun telefoons tevoorschijn om het te filmen en dat zag de politie. Die deelde bekeuringen uit voor het gebruik van mobiel achter het stuur. Kostte €440. En transvrouwen mogen niet meer meedoen aan vrouwentoernooien van de dartsbond PDC. Het besluit heeft gevolgen voor de Nederlandse Noëlin van Leuven. Zij reageert op Instagram teleurgesteld op het besluit. Het is niet mijn keuze, maar ik mag niet langer meedoen, schrijft ze. Blijkbaar ga ik met pensioen. Krijg je nog het weer? Lokaal kans op onweer. Later vannacht is het overal droog en 7 graden. Morgen droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. En tot zover het 538 nieuws. Iris, dankjewel. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen momenteel nog. Je hoort de drie langste. Eerst op de A16 dus. Iris had het erover net. Breda Rotterdam bij Feyenoord. De weg is dicht 25 minuten en die weg die blijft tot 10 uur vanavond dicht. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 18 minuten. En de A76 richting de Duitse grens door de controles een klein kwartiertje. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht, hectometerpaal 53.0. A4 Leiden-Den Haag 34.8 en de A9 Diemen-Amstelveen 26.3. A12 Arnhem-Ede 108.8 en de A15 Ochten-Nijmegen 140.8. A37 de laatste Duitse grens Groningen op de rem bij 24.2. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Even overblijven, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar. Alle Beemse kaasplakken 150 gram. 1 plus 1 gratis. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen door... Nee, ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund. Met zekerheid doorpakken. Sneller! De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. Wat is nou zo'n hit waarvan je zoiets hebt? Oh, ik heb er zin aan. Ja, drop hem via de app van 538. De hotline is geopend. Radio 538. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex.

Jack Style, Turn the Lights Off. Radio 538, Floris hier. De hotline staat voor je open. Wat is nou zo'n nummer waarvan je zoiets hebt van... Och, ik heb er zin aan. Ik heb er zin aan, inderdaad. Dat je zo na die lange donderdag werkdag... eventjes mee wil zingen of even zo'n lekkere dancebeuker wil horen. Het kan allemaal. Drop het via de app van 538. Rechtsbovenin het WhatsApp-icoontje. Word je naar WhatsApp gestuurd, kun je het aan me doorgeven. Nog leuker om het eventjes in te spreken. Dan kan ik je stem er even bij horen. Ik krijg deze al binnen van Roy. Hey, goedenavond. Een lekkere meezinger alsjeblieft. Brian Adams met Summer of 69. I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school. Had a band and we tried real hard. Jimmy quit. Jody got. Lipa, Dance the Night. 538, Floris Molenaar. En de hotline staat voor je open. Elke avond om 7 uur gooien we hem open. En dan kan je even over de schutting kieperen waar je zin in hebt. Zo'n nummer waarvan je zoiets hebt. Oh. Ik heb er zin aan. Via de app van 538 rechtsbovenin het WhatsApp-icoontje even inklikken. Word je heel makkelijk naar WhatsApp gestuurd. Kun je het even doorgeven. Nog leuk om het even in te spreken ook. Dan kan ik je stem erbij horen. Ik zeg het er maar vast eventjes bij. Ashley aan de telefoon. Hoi. Hey, goeie avond. Jij bent op een missie, hè? Ja, zeker. Jij bent echt op een missie. Ja. Nederland en de hele wereld moet en zal dit nieuwe nummer horen. Ja, zeker weten. Moet gewoon. Jij bent een heel groot fan van? BTS. BTS, dat is K-pop, hè? Ja. Dat komt uit Azië. Zuid-Korea, ja. Zuid-Korea. En laten we even beginnen. Wat maakt nou dat jij zo'n grote fan bent van BTS? Ze hebben mij bijna 3,5 jaar geleden uit een depressie geholpen. Waardoor ik ze heel erg dankbaar ben. En ja, sindsdien, ik heb ze in mijn hart gesloten. En ze hebben het sleuteltje omgedraaid en niet meer open gedaan. Dus, wat heerlijk. Wat fijn dat muziek dat kan doen ook. Ja, ja, zeker weten. Was het echt een specifiek nummer wat je zo geholpen heeft? Ja, er zijn eigenlijk meerdere nummers die mij er doorheen hebben geholpen. Maar My Universe was de eerste die ik hoorde. Oh ja, met Coldplay samen. Met Chris Martin, ja. Ja, klopt. Ja, er zijn er zoveel. En nu het nieuwe album, ja, ik kan ze allemaal gaan opnoemen. Maar ik ben het eigenlijk de enige die echt wel nu goed doet, ook in Nederland. Ja, want jij bent dus echt een groot fan. En jij vindt het ook echt belangrijk dat dat BTS weer lekker op de radio gedraaid gaat worden. Ze beginnen volgens mij vanavond aan hun tour, hè? Ja, in principe bij hun wel, ja. Ja. En ga je er naartoe ook nog? Ja, ik ga erheen. Alleen ik ga dan in Duitsland. In Duitsland, ja. Ze komen niet naar Nederland, maar je gaat dan naar München om ze te zien. Ja, en klopt. Nou, kleine gok, ik denk dat ze deze ook wel gaan spelen, hoor. Ja, dat weet ik wel zeker. Ashley, maak je campagne helemaal af hier bij 538. Welke wil je graag horen? Swim. Swim. Gaan we die voor je draaien. En heel veel plezier alvast in Duitsland. Hartstikke bedankt. Swim, swim. Waterfall in love your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim. This is how we all begin. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Bad world, run away. I still wake up in this bad world. Name a place that I can breathe in this bad world. Looking like a kitty, kitty in this bad world. Bad world, don't know how to act, girl. I'm in the deep, tell me where the hell you at, girl. Oh, you ain't even gotta loan me back, girl. You know that I'm never holding back, girl. You think

Radio 538. Time is standing still and I don't wanna leave you this. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision, every second that you're with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. En Zayn, eyes closed. Wat is dit geluid? De avond, 538. Misschien heb je dit ook wel eens hoor. Dat je even lekker ligt te relaxen op de bank. Lig je lekker te scrollen op je telefoon. Ik vind dat lekker hoor op z'n tijd. Dat is heerlijk rustig. Ik mag het trouwens alleen doen als mijn vriendin niet in de buurt is. Dat zei ze laatst tegen me. Ze vindt het vreselijk onaantrekkelijk als een man ligt te scrollen op zijn telefoon. Ja. Nou, ze was dus even niet thuis, dus ik geef mijn kans direct. Ik zag vandaag een filmpje. Dit zijn een van mijn favoriete filmpjes. Auditiefilmpjes van Holland's Got Talent. Of America's Got Talent. Mensen auditie gaan doen met een bepaald talent dat ze hebben. Wat ze ook zelf ontdekt hebben bij zichzelf. Ja, je hebt echt de meest bizarre talenten. Dit is er ook weer een. Wat denk je dat je hier hoort? Ja, ik heb dit filmpje even op mijn Instagram gezet. @FlorisMolenaar op mijn story. Dus @FlorisMolenaar. Daar zie je het filmpje. Ja, dit is een auditie bij America's Got Talent. Van twee mannen die in hun blote buik staan. Tegenover elkaar. Ze hebben twee goede buiken. Laten we het even daarop houden. En als die hun buiken precies op navelhoogte tegen elkaar aandoen, dan maakt dat dus dit geluid. Dat is hun talent. Ja, ik heb wel eens gehoord dat mensen hun onderbuik laten spreken, maar dat klinkt dan dus zo. 538. Favorite. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Favorite. The of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atene. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I cried my eyes violet.